papa. Lela papa. La butu makane si senyo papa. Pombali nangaye. Nazela ya mino sherie. Arata kitoko. Pombali boga wana weo. Mama. Papi na kolela senyo papa. Namuto makani si seyo bo papa. Nobeli nangaye, nangila ya minoe. Anata kitokoe, nobeli boka mama. Yoyo yubo limepesi na ikripe papi obo. Sheri yoyo pongina kozwa wapi yo papi obo. Presence na ya kitoko neleye mama. Nalinga kananga yuyue. Papi na kolela seyo bo papa. Namuto makani si seyo bo papa. Mobali nangaye. Nangela ya minoe. Alata kitokoe. Mobali boka mama. Apetie silingana baby kitoko nzayu. Masia bonele nangaye mobali nangaye mama. Kona yo ya mwasi na baby ndoto. Na komiki wele wele, kiwele wele, kiwele wele. Nalinga kananga yuyu nanga. Papi na kolela seyo papa. Namutu makani si seyo papa. Mobali nanga ye. Nangila ya mino ye. Arata kitoto ye. Mobali boka mama. Ok, la tante, para pedir.